Alléluia, Alléluia. Ni muze dukomere amashu mwami wacu Yesu Kristo, kuko ari we nsinzi yacu n'agakiza kacu. Amen. Indirimbo yanje naivanyi gorogota, ndaje ku musaraba mbonye umukiza wanje. Nibutse ubwitange yitanze ngo ncungurwe umutima wanje, ndirimbishwa n'umunezero. Indirimbo yanje naivanyi gorogota, ndabye ku musaraba mbonye umukiza wanje. Nibutse ubwitange yitanze ngo ncungurwe umutima wanje, ndirimbishwa n'umunezero. Muze mwese abizera, oyesa rumukiza, abizera yuko mwogejwe n'amaraso. Muze tumuririmbe, muze tumutazire, tumushire hejuru, Yesu n'umucunguzi. Muze tumuririmbe, muze tumutazire, tumushire hejuru, Yesu n'umucunguzi. Inkoni nakubiswe, misumari nacumiswe, igitsibo c'amahwa nokwambiswe mu mutwe. Yesu yavishize ko hinduru widegenja umutima wanje, ndirimbishwa n'umunezero. Inkoni nakubiswe, misumari nacumiswe, igitsibo c'amahwa nokwambiswe mu mutwe. Yesu yavishize ko hinduru widegenja umutima wanje, ndirimbishwa n'umunezero. Muze mwese abizera, oyesa arumukiza, abizera yuko mwogejwe n'amaraso. Muze tumuririmbe, muze tumutazire, tumushire hejuru, Yesu n'umucunguzi. Muze tumuririmbe, muze tumutazire, tumushire hejuru, Yesu n'umucunguzi. Igihano kimpesha amahoro, Yesu mwami yaracishitse ko. Igihano kimpesha amahoro, Yesu mwami yaracishitse ko. Yangiriye ku gishingo